Moja mała ojczyzna, Podlasie moje, ojczysta kraino, tyś moje szczęście, mój serdeczny ból. Zdeptałem boso wszystkie twe ścieżyny, wijące się wśród malowniczych pól. Tu się uczyłem cenić ciężką pracę, ojczysty język, drogi naród mój. To też nie mogę nigdy ciebie stracić. O twoje szczęście wciąż prowadzę bój. Daleko jestem, wówczas tęsknię wielce, a ujrzę, jam szczęśliwy znów. Noszę cię zawsze w głębi swego serca, krainą moich marzeń, moich snów. Tyś ukochana ma Białostoczyzno, kraino żubrów, moje morze, wieś. Byłaś i jesteś mą małą ojczyzną, od swej kolebki aż po życia kres.